בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תורחה עם חלק שני. הלכות בציעת הפת הלכה ג'. העניין בציעת הפת. קיית במאמר בחצוצרות בעניין הרעמים שצריכים לפנות את המוח ממחשבות זרות ומהירורים ותאוות, שלא יחמיץ את מוחו בתאוות, וצריך לגעור באלו המחשבות, וזה בחינת מצה, לשון מריבה, בחינת גער חיית קנה. ואיתה בזוהר, קנה חטא תשבר ותעשה ממנה ה, ותעשה מאותיות חמץ מצה. היינו, שלא תחמיץ חוכמתך. היינו, כשתשמור את חוכמתך, שלא יכנוס בו חוכמות חיצוניות, שלא תערער בירורים רעים וכו', על ידי זה תנצל מבחינת חמץ יוסיטרא דמוטה, כדי איתה מחמצת וכו', ותאמין וכו', כדי שתשוב ממוות לחיים, מחמץ למצה, מחט להה, עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת בציעת הפת שקראו רבותינו זה לת המברך ברכת המוציא בשם בוצע, וכינו את עיקר הברכה על שם הביצוע, כמו שאמרו בעל הבית בוצע ואורח מברך. ולמה לא קראו את המברך ברכת המוציא גם כן בשם מברך המוציא? וכן בכל מקום נקרא ברכת המוציא, וכן נקרא אכילת לחם בשם בוצע ופורס, כמו שכתוב, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. וכמו שכתוב, הלא פרוס לרעב לחמך. וכן בכמה מקומות שמכונה אכילת לחם בשם פורס ובוצע, וכן בעל השולחן ערוך כל הלכות ודינים של ברכת המוציא, קרא בשם הלכות בציעת הפת, שנראה שהעיקר הוא הביצוע. וכן מובן בזוהר הקודש שיש סודות גדולים בעניין פציעת הפת. וכמובן בדברי רבותינו ז"ל ששאל לו מאיכן קשר את המוציא וכו'. ב. כי ישראל עם קדוש, כל אכילתם צריך להיות בקדושה בבחינת אכילת מצה, כבחינת חמץ וסיטרא דמוטה ואסור לאכילת ישראל. היינו שכל אכילתם צריך להיות מאכל שנתברר ונזדכך מחטא אדם הראשון מזוהמת הנחש, שאז על ידי זה המאכל נשלם הדעת ביותר. וזה בחינת מצה, בחינת מוחין, דהיינו מחשבות קדושות וזכות כנ"ל. כי חטא אדם הראשון היה באכילה, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שזה בחינת חמץ סיטרא דמוטה, בחינת כי ביום אכולך ממנו וכו'. דהיינו בחינת מאכל שעל ידו נתערבב המוח ומתחמץ במחשבות זרות, שזה בחינת עץ הדעת טוב ורע. דהיינו שעל ידי האכילה הזו נפגם הדעת ונתערבב טוב ורע. דהיינו שנכנסים מחשבות רעות בהמוח, שזהו בחינת חמץ כנ"ל. הפך עץ החיים שהוא בחינת מצה, בחינת קדושת המחשבה, שהוא בחינת חיים כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל ידי חטא אדם הראשון התקלקלה האדמה, בחינת ויצבון תאכלנה, וכן בזעת אפיך תאכל לחם. ועל ידי זה נפגמו ונתערבו כל המאכלים עד שכולם צריכים ברור, ובפרט הלחם שהוא עיקר חיות האדם, שם צריכים ברורים הרבה. וזה בחינת כמה וכמה מלאכות ויגיעות שצריכים לטרוח בלחם קודם שנגמר ונתברר לאכילת אדם. דהיינו חרישה וזריעה וכו'. ויש כמה וכמה מצוות בפת, כי על ידי המצוות התלויות בפת, דהיינו מצוות התלויות בחרישה, כגון לא תחרוש בשור ובחמור וכיוצא, וכן בזריעה וכיוצא. כי 10 מצוות בפת, ועל ידי מצוות אלו התלויות בפת, על ידי זה נתברר הלחם מזוהמת הנחש מחטא אדם הראשון מבחינת ביצבון תאכלנה, ואז ראויה הפת לאכילת אדם. ועיקר גמר הבירור הוא בשעת הברכה, שעל ידי הברכה מוציאין אותו מכללה לברכה, דהיינו ממה שנתקללה האדמה על ידי חטא אדם הראשון, מבררין אותו ומעלין אותו מכללה לברכה על ידי הברכה שמברכין עליו. ואז כשהלחם נתברר לאכילת ישראל, אז היו בבחינת מצה שהוא בחינת עץ החיים, בחינת קדושת הדעת, הפך בחינת חמץ הוא פגם הדעת, בחינת עץ הדעת טוב ורע. כי אכילת ישראל צריכה להיות תמיד בבחינת אכילת מצה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. ומן הוא בחינת מצה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עוגה שהוציאו ישראל ממצרים, דהיינו מצות, תמרים, וטעמו בהם טעם מן. כי כשזוכין לאכול בקדושה או בטהרה, זוכין לברר המאכל על ידי הברכה, אז היה מאכל הוא בבחינת מצה שהוא קדושת המויח. כי הדעת הוא כפי האכילה, כמובן בחוש, וכמובן בדבר רבנו זה על מקום אחר. ועל כן צריכים לאכול בקדושה או בטהרה כדי לזכות למוחין זקים ומחשבות טהורות על ידי אכילה זו. ואז האכילה הזאת הוא בבחינת מצה שהוא בבחינת קדושת המחשבה. נמצא שעל ידי ברכת המוציא, על ידי זה מבררין הלחם, ואז האכילה הוא בבחינת מצה. ועיקר בחינת מצה הוא על ידי שמשברין קנה החטא ועושים ממנה הקנל. וזה בחינת הדה המוציא שצריכים להטעים הדה המוציא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. זה בחינת ההנל, בחינת מצה שעיקרה היא בחינת הקנל. על ידי שמשברין קנה החטא ועושים ממנה הקנל. וזה בחינת בציעת הפת שצריכים לבצוע הפת אחר הברכה. לרמז שאז על ידי הברכה מוציאים הפת מחמץ למצה. שמשברין קנה החטא ועושים ממנה ה. ועל זה מרמז הבציעה, כי זה עיקר הבירור מה שבוצעין ומשברין את הפת בשעת ברכה דייקה. שמרמז שמוציאין אז את הפת מחמץ למצה. שזה בחינת שבירת קנה החטא להה כנל. כי זה עיקר תיקון וברור האכילה להוציא הפת מחמץ למצה כנל. וזה בחינת בציעת הפת כנל. כי מצה היא בחינת פרוסה. וזה בחינת מה שמשברין המצה האמצעית קודם ההגדה ומברכין על אכילת מצה על הפרוסה דייקה. כי עיקר מצה הוא בחינת פרוסה, דהיינו על ידי שמשברים קנה החטא ועושים ממנה הקנל. ועל כן פורסין אז בפסח קודם ברכת המוציא. כי זה עיקר המצה שכבר נפרסה ונשברה קודם ברכת המוציא. דהיינו שכבר נשבר קנה החטא ונעשה ה' על ידי ששמרו את המצה שלא תחמיץ. כי אז אוכלין מצה ממש. ועל כן עיקר מצוותה בפרוסה לרמז על הנ"ל, כי אין צריכין להמתין מלשוברה עד שיברכו עליה, כי היא כבר נעשה מצה ממש. על כן תכף משברין אותה, כי זה עיקר בחינת מצה כנ"ל. ג. וזה בחינת לחם עוני, מה דרכו של עני בפרוסה. כי עיקר עניות נמשך מבחינת ועיצבון תאכלנה, שבא על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורש ובחינת חמץ. ועל כן העני חשוב כמת בחינת ביום החולך ממנו וכו'. ומי שכונן את העני ונותן לו מלחמו, אז היו מעלה את העני מבחינת עניות, מבחינת ועיצבון תאכלנה, שבא מבחינת חמץ. ועל כן נקרא צדקה בשם פרוסה, כמו שכתוב עלו פרוס לרעב לחמך. כי הוא מעלה אותו מבחינת חמץ לבחינת מצה. שזה בחינת פרוסה ושבורה, בחינת שבירת קנה החטא כנ"ל. ועל כן נקראת המצה לחם עוני. כי עיקר תיקון העניות וחיותו הוא על ידי בחינת מצה, על ידי שמעלין אותו מבחינת חמץ למצה. כי צדקה הוא גם כן בחינת ה, כי זה עיקר תיקון הצדקה שממשיכין ה ועושין מצדק צדקה כידוע. היינו בחינת ה הנ"ל, האלף הנ"ל, בחינת ה דמצה. וזה מה דרכו של עני בפרוסה, כך מצה היא פרוסה. כי זה עיקר בחינת מצה וזה עיקר חיות העני. כי זה בחינת הענל כנל. וזה בחינת עוללים שעלו לחם פורס אין להם פורס דייקה כנל. וזה בחינת לא יפרסו להם על אבל לנחמו. כי האבל שנגעה בו סיטרא דמותא חס ושלום, על כן אין לו כוח אז לפרוס ולבצוע על הפת. כי אינו יכול אז להכניע סיטרא דמותא שהוא בחינת חמץ ולפרוס את הפת ולהעלות מחמץ למצה מחטא להא כנ"ל. כי אז אין לו זה הכוח, ועל כן אסור לו לאכול סעודה ראשונה משלו. ועל כן צריכין לעברותו משל אחרים, כי הוא אז בבחינת עני, שאי אפשר לו להעלות מחמץ למצה כי אם על ידי אחרים שפורסים לו מלחמם, ועל ידי זה מעלין אותו מחמץ למצה כנ"ל. וזה בחינת לחם עוני שדרשו רבותינו ז"ל עליו, מה דרכו של עני בפרוסה וכו' כנ"ל. דבר אחר, לחם שעונין עליו דברים הרבה. היינו אך, כי על ידי בחינת מצה על ידי שמשברין קנה החטא ועושין ממנה ה, בחינת גער חיית קנה, דהיינו על ידי קדושת המחשבה, על ידי זה יכולין להתפלל בכוח להוציא הכל בכוח גדול בתפילתו. וזה בחינת לחם שעונין עליו, כי על ידי לחם זה, בחינת מצה, על ידי זה עונין בקול גדול, כי על ידי זה יכולים להתפלל בקול גדול, דהיינו תפילה בכוח, כמבואה במאמר הנ"ל עיין שם. ד. וזה גם כן בחינת תיקון האכילה. דהיינו לברר ולהעלות הלחם מחמץ למצה כנ"ל, כדי לזכות לתפילה בכוח, כמבואה במאמר הנ"ל. כי עיקר כוח האדם לתפילה בכוח, וחיותו, הוא על ידי האכילה כנראה בחוש. כי האכילה נמשך מבחינת גבורות, בחינת גבורות גשמים, שזה בחינת רעמים כנ"ל במאמר הנ"ל. כי גשמים הם על ידי רעמים, ומשם נמשך הפרנסה והאכילה. וכן עיקר תיקון הדעת הוא כפי האכילה כנ"ל. ועל כן כשאוכל בקדושה, אזי הכל היוצא בכוח בתפילתו, שנמשך על ידי כוח האכילה כנ"ל, ופוגע במוח, אזי נעשה ממנו רעמים. ואזי הלב שומע כנ"ל במאמר הנ"ל, נמצא שהכל תלוי באכילה דקדושה, שמשם נמשך הכוח ומשם עיקר שלמות הדעת כנ"ל. גם היראה שממנו תוצאות הכל הוא גם כן על ידי אכילה בקדושה. כי עיקר היראה הבא לאדם בשעת אכילה כמובא במקום אחר בדברי רבנו ז"ל. וזה בחינת מאיכן קשר איתה מוציא, מאיכה דקר עם בישולה. כי על ידי האפייה, על ידי האש, על ידי זה נתברר ונתקן הלחם. כי מהאש יצא הוא והאש תאכלם. ועל כן על ידי האש נתברר הלחם מזוהמת הנחש. ועל כן צריכים לבצוע מאיך הדקדים בישולה, ממקום שהתחיל האש לשלוט בתחילה, כי שם התחיל הבירור והתיקון. ועל כן שם צריכים לבצוע ולברך המוציא, שעל ידי זה משברין קנה החטא ועושין ה, בחינת ה דה המוציא. ואז הם מוציאין הלחם מחמץ למצה מחטא להה, שזה עיקר הבירור כנ"ל. ו. ועל כן התחלת כיבוש ארץ ישראל היה בעת שקנה אברהם את מערת המכפלה מבני חטא. והם אומה ראשונה משברם אמין, כמו שכתוב החיתי והאמורי וכו'. כי ארץ ישראל שם כל העשר קדושות. וכל המצוות התלויים בפת הם בארץ ישראל, ומשם עיקר ההשפעה. ועל כן שם עיקר הבירור של הפת לבררו מחמץ למצה, מחטא להה. ועל כן עיקר הבטחת ארץ ישראל לאברהם הייתה בעת שקראו אברהם בהה, כמו שכתוב, ולא יקרא שמך וכו', ושם נאמר, ונתתי לך ולזרעך את ארץ כנען. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא קדושת הדעת, בחינת אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כי עיקר הקדושה הוא קדושת הדעת, שזה בחינת קדושת ארץ ישראל, וכל זו בחינת כנ"ל. זין. ועל כן קנה אברהם את השדה מאת בני חטא דייקה, ואז התחיל לזכות בארץ ישראל. כי עיקר כבישת ארץ ישראל הוא על ידי שמשברין בחינת חטא, בחינת גער חיית קנה, שהוא עשיו שהחריב את הבית המקדוש, וגלו ישראל מארץ ישראל. ועל כן אי אפשר לזכות בארץ ישראל, כי אם על ידי שמשברין חיית קנה, דהיינו קנה חטא ועושין ממנהה, שהוא בחינת מצה, שהוא בחינת קדושת האכילה, שהוא רק בארץ ישראל, ששם כל המצוות התלויות בפת. וזה בחינת הד אברהם, שהוא ראשון שזכה לארץ ישראל וכנ"ל. כי צריכים לאכול בשמחה, כמו שכתוב, לך אכול בשמחה לחמך וכו'. וכמו שכתוב, אין טוב לאדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח וכו'. היינו כשאוכלית בקדושה כנ"ל, שאז האכילה בבחינת מצה כנ"ל, אז היא זוכין לבחינת רעמים, ואז היא נפשט הקמומיות שבליבו כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת ויאכל וישת וייטב ליבו, הפך הקמומיות שבלב. ואז זוכין לשמחה, בחינת ולשרי לב שמחה, הפך בחינת בעיצבון תאכלנה. כי אכילת בקדושה בבחינת מצה כנ"ל ובבחינת תיקון חטא אדם הראשון כנ"ל. ואז היא נתבטל ונמתק בחינת בעיצבון תאכלנה. כי על ידי בחינת מצה שהוא אכילה דקדושה זוכין לשמחה, בחינת לאכול ולשתות ולשמוח ולראות טוב וכו' כנ"ל. סוגריים, עיין כל זה היטב במאמר בחצוצרות וכל שופר הנ"ל עיין שם. הלכות בציעת הפת הלכה ד' נכללת בהלכות נטילת ידיים הלכה ד'.